Mogę? Zdravo, ja sam Klaudiu Šefković, ova pesna je za mojego dedy Branko Šefkovića. Hajde, jedemo! Czasy naród o tym wie. Gwiazdą zostać estradową może każdy, jeśli tylko chce. Hej! Przebój za przebojem, ludowe stroje. Biznes się kręci, w kasie pełno jest. Country is the best. Kolejnym hitem oczaruje was. Na przygrywkę czas. Przebojem, ludowe stroje. Biznes się kręci, w kasie pełno jest.